Сергей попросив спыниться каля могилок. Сонце пякло по-летнему, и на узбочине мы скинули штормовки и шведры, застаўшыся в одних кашулях. Сярод крыжовых помнікаў сям-там мільгалі падазроныя постаці. Хтосьці нятоючыся збіраў бутэлькі, хтосьці зладзеевата рэзаў кветкі. Хрызантэмы на мамінай магіле былі яшчэ цэлыя. Сергей неўпэўнена азіраўся, і я адно тады ўцяміў, што ён не ведае, дзе пахавалі Ліну. Я, безумоўна, не ведаў бы таксама, каб яе магіла не была за 5 крокаў ад помнікаў маім бацькам. «Пайшлі», – сказаў я. И Сергей зразумеў. На Лініной магіле акуратным крыжам зелянелі смолкі. Калі недаўна пафарбаванай сіняй агароджы вырас вялікі крамяны падасінавік. На фотакерамічным медальёне Ліна выглядала значна цікавейшую, чым у жыцці. Сергей пагладзіў адбіты рог помніка і адкрыкаваў пляскатую паходную барылку. На закуску у мяне засталіся 2 яблыкі і лусцік з сырам. «За што?» – недарэчна запытаўся я. «Не будзем», – адказаў Сергей і акрапіў край магільнага грудка. У барылцы аказаўся спірт. Ехаць да хаты не хацелася, і з могілак мы пайшлі цераз поле да дзвіны. Сцежка плыла пад нагамі, і, не згаворваючыся, мы павярнулі да стажка саломы. Сергей узяўся перабіраць грыбы. Наверсе ў ягоным кошыку ляжаў магільны падасінавік. Я выцягнуўся на спіне і, адчуваючы, як мякка пагойдваецца пада мною земля, стаў глядзець у высокае неба і думаць, што добра было б памерці, каб на маёй магілцы таксама вырас падасінавік, і каб хтосьці прыйшоў туды, выпіў спірту, а потым ляжаў на цёплай саломе, слухаў, як па шашы з сухім шоргатам праносіцца машыны, і думаў, што добра было б памерці. Я прачнуўся, калі ў хмызняку ўжо заварушыліся прыцемкі, і ад ракі плыла халодная свежасць. Сергея і яго на акошыку не было, а мой стаяў прыцярушаны дзеля маскіроўкі саломаю. Сонца седала ў хмару, і пра мінулы дзень мог застацца апошнім усплёскам цеплыні перад восеньскай стынню. Я скінуў з грыбоў салому і ўбачыў зверху той самы сцізорык, што ўмеў ператварацца ў фінку. Гэта магло азначаць, што Сергей зноў пайшоў да жанчыны, ці да той, што пісала яму лісты, ці да якой-небудзь яшчэ, і я пажадаў яму, каб зашытыя куды трэба шарыкі ўсё ж не адыгрывалі ў ягоным візіце вырашальныя ролі. Але ўсё, што мяне абкружала, чамусьці здавалася выцвілым малюнкам са старой дзіцячай кніжкі. Я адчуў, што павінен зараз успомніць нешта надзвычай важнае. Тое, што ўжо само страпянулася ў душы і прасілася на свет. Я спусціўся да ракі і змыў халаднаватай вадою рэшткі сну. На жвірыстым пладкаводдзі гулялі курмелікі, а крыху воддаль плыла аднекуль з Полацку ясеневая галінка з 3 лісткамі. І раптам я вспомніў. Я вспомніў, як аднойчы мы купаліся з табою дзвіне, і як ты заплыла на быстрыню, і як, нечакана адчуўшы моцныя абдымкі плыні, спалохалася і рванулася да мяне усім сваім маладым палевым целам. Я стаяў над ракой і яшчэ не зусім цвяроза думаў, што ніколі не здолею забіць цябе.